رحمت کی نظر رکھنا، شاہ تار پر ہر آن رحمت کی نظر رکھنا، کرے دن رات یہ سنت کی خدمت یا رسول اللہ. صلی اللہ علیک یا رسول اللہ، وسلم علیک یا حبیب اللہ. جب مسجد نبوی کے مینار نظر آئے، اللہ کی رحمت کے آثار نظر آئے، رحمت کے آثار نظر آئے. مکے کی فضا جدھر دیکھا سرکار نظر آئے، ہم نے تو جدھر دیکھا سرکار نظر آئے، ہم نے تو ادھر دیکھا سرکار نظر آئے، ہم نے تو ادھر دیکھا سرکار نظر آئے، ہم نے تو جدھر دیکھا سرکار نظر آئے. جب جب بھی عقیدت سے دربار نبی دیکھا، واللہ نئے جلوے ہر بار نظر آئے، واللہ نئے جلوے ہر بار نظر آئے، یا رسول اللہ یا رسول اللہ. ایک ایسی سحر سرکار نظر آئے، سرکار نظر آئے، مجھے خواب میں سرکار نظر آئے، سرکار نظر آئے، بس یاد رہا اتنا، بس یاد رہا اتنا، سینے سے لگی جلی، بس یاد رہا اتنا، سینے سے لگی جانی، پھر یاد نہیں کیا کیا، انوار نظر آئے، پھر یاد نہیں کیا کیا، انوار نظر آئے، پھر یاد نہیں کیا کیا، انوار نظر آئے، یا رسول اللہ، یا رسول اللہ، جاری رہے گا انشاءاللہ عز و جل، چھوڑا آیا ظہوری چھوڑایا ظہوری میں، دل و جان مدینے میں، چھوڑایا ظہوری میں، دل و جان دل میں، اب جینا یہاں مجھ کو دشوار نظر آئے، اب جینا یہاں مجھ کو دشوار نظر آئے، وہی اقبال جس کو ناز تھا کل خوش مزاجی پر، وہی اقبال جس کو ناز تھا کل خوش مزاجی پر، فراق طیبہ میں رہ رہا ہے اب سنجیدہ سنجیدہ، کیونکہ اب جینا یہاں مجھ کو دشوار نظر آئے، سینے میں تڑپ جائے گا دل تیرے حاجی، سینے میں تیرے حاجی دل تڑپ جائے گا، جس وقت مدینے سے تیری جدائی ہوگی، اب جینا یہاں مجھ کو دشوار نظر آئے جب مسجد نبوی کے مینار نظر آئے الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله اللہ کے پیارے محبوب دانہ غیوب منزہ عن العیوب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان شفاعت نشان ہے، جو مجھ پر روز جمعہ درود شریف پڑھے گا میں قیامت کے دن اس کی شفاعت فرماؤں گا۔ صلو علی الحبیب محمد۔ آج رمضان المبارک کا 11واں روزہ شروع ہو گیا، چودہ سو 29 سنہ ہجری ہے۔ فجر کی نماز پڑھ کر ہم الحمدللہ مدنی پھول سمیٹنے کے لیے جمع ہوئے ہیں، اشراق اور چاشت کے انتظار کی بھی نیت کر لیجئے تو انشاءاللہ یہ بھی ثواب ملے گا نیت کا۔ آج جمعہ کا دن ہے الحمدللہ۔ جو عیسائی بھائی ابھی غفلت میں ادھر ادھر اگر گھوم رہے تو وہ بھی آ کر مدنی پھول چننے میں مشغول ہو جائے، اور یہ بھی ذہن میں رہے کہ 70 نے کیے وہاں ایک گناہ بھی 70 گناہ ہے۔ اب رمضان المبارک کی تو پھر برکتیں کچھ اور ہیں، رمضان المبارک میں تو یوں بھی ثواب بڑھ جاتا ہے۔ تو الحمدللہ ہم مسجد کے متعلق اس کے آداب سیکھ رہے تھے، سیدنا شیخ عبدالحق محدث دہلوی علیہ رحمت اللہ القوی جذب القلوب میں نقل کرتے ہیں کہ مسجد میں اگر خس یعنی معمولی سا تنکا یا ذرہ پھینکا جائے تو اس سے مسجد کو اس قدر تکلیف پہنچتی ہے جس قدر تکلیف انسان کو اپنی آنکھ میں خس یعنی معمولی سا ذرہ پڑ جانے سے ہوتی ہے۔ تو میرے پیارے پیارے میٹھے میٹھے سائیں بھائیوں، خصوصاً معتکفین اسلامی بھائی، یا توجہ فرمائیں کہ آپ نے ماشاءاللہ پورے ماہ رمضان کا اعتکاف شروع کیا ہوا ہے، مسجد میں 11 دن گزار چکے ہیں، اب مسجد میں کہیں ایسی غلطی تو نہیں کی کہ آپ نے بے احتیاطی کی ہو اور مسجد میں کنگھی کرنی شروع کر دی ہو اور بال ادھر ادھر آپ کے جھڑ رہے ہو، یا آپ نے اپنی چادر جھاڑی ہو اور اس سے گرد و غبار مسجد میں اڑایا اپنے لباس پر، یہ جیسے دھاگے کا کچھ حصہ نظر آیا تو آپ نے توڑ کے اس کو یوں مسجد میں پھینک دیا، یا آپ کے تکیے پر کوئی ذرہ یا تنکا لگا ہوا تھا کچرا، یہ چن کر آپ نے مسجد کے فرش پر پھینک دیا. یہ غور کرتے چلے جائیں کہ کہیں آپ کے سبب سے مسجد میں کوئی کچرا تو نہیں گرا، اگر گرا ڈالا تو توبہ بھی کر لیجئے اور آئندہ بچنے کا عہد بھی. تو مسجد کو تو صاف رکھنے کا حکم ہے، الحمدللہ پہلے بھی ترغیب دلاتا رہا ہوں کہ معتکفین اسلامی بھائی اپنے ساتھ شاپر رکھا کریں، پلاسٹک کی پولیتھین کی تھیلی وہ بغیر ہینڈل کے اگر وہ نا چھوٹی سی تو وہ سہل رہتی ہے، وہ اللہ کرے کہ آپ نے رکھی ہو، اس بار نہیں دے سکا آج ترغیب دے رہا ہوں، پچھلے سال والے تو یہاں ہوں گے تو کسی نے رکھی بھی ہے کہ نہیں، کہ بھول گئے کس نے رکھی ہے، ماشاء اللہ کافی صاحب نے رکھی ہے، جزاکم اللہ خیر. تو پچھلی بار میں نے تقسیم بھی کروائی تھی کیونکہ وہ یہ بیچارے معتکفین لائیں گے کہاں سے، باہر جاتے نہیں اور ایک تھیلی شاید ملے بھی مشکل، اب جا کر دکاندار سے سوال کریں گے ہم کو تھیلی دے دو، یہاں سوال کا بھی موقع نہیں ہے، یہ بھی ٹھیک نہیں کیونکہ اس کی قیمت ہوتی ہے، شاید اب تو 25-30 پیسے کی ہوتی ہوگی چھوٹی سی تھیلی بھی، ہو سکتا ہے 50 پیسے کی ہوتی ہو، تو یہ سوال بھی نہ کیا جائے. تو آپ میں سے کوئی اسلامی بھائی مخیر اسلامی بھائی ہوں گے، کوئی 150 روپے کی تھیلیاں منگوا لیجیے کسی سے، ان کو بانٹ دیجیے، ثواب کا انبار لگ جائے گا. کون منگوائے گا تو اتنی ساری تھیلیاں کیا کریں گے؟ نہیں، جو ہاتھوں ہاتھ چاند رات کو سفر کرے قافلے میں اس کی نیت کو اپنے مطلب اس کی تھیلیاں قبول کرتے ہیں، ٹھیک ہے نا، چاند رات کو، یہ بھی بہت سارے ہیں، چاند رات کو 12 مہینے والے کے اپنے قبول کرتے ہیں، ان میں جو 12 مہینے والا تھوڑے ہوئے لو 25 مہینے والے کو پاس کرتے ہیں، جو 25 سے زائد، ہاں تو زائد ہو 25 سے، یہ بھی ہے تھوڑے بہت. ہاتھ بھی اٹھائے آپ نے پولیتھین کی تھیلیوں کے لیے، ہاں تو میرا خیال اس کو پاس، ان کو پاس کر دیتے ہیں، انہوں نے سب سے زیادہ نے کہ وہ لگام دے دی نا مدنی مرکز کے ہاتھ میں، اور بھی پوری زندگی والے، مطلب یہ بارش کا قطرہ تو ایک پہلے گرا پہلے، دیکھو یہ ہے بھی ماشاء اللہ دیوانے کو سب سے پہلے آتے شاید بیٹھ گئے سب سے آگے، ان کو پاس کر دیتے ہیں. اور دودھ جس میں ڈالتے ہیں نا تھیلی میں، پولیتھین پولیتھین کی کہلاتی ہے غالب، دودھ ڈالتے ہیں جس میں، دودھ بیچنے والے دہی بیچنے والے بھی اسی تھیلی میں دہی ڈال کر دے دیتے ہیں، وہ تھیلی سہولت والی ہوتی ہے، بڑی نہیں ہے اتنی سی چھوٹی سی، ہاں آدھا کلو دودھ کی تھیلی کافی ہے. کتنی آپ منگوائیں گے اندازہ؟ نہیں آپ کے آپ کی جیب بھی اپنے جیب سے کریں گے نا بیٹا ان شاء اللہ. یہ تو دیکھو آپ کے سامنے اتنے سارے سائے بھائی ہیں تو یہ ان میں ایک ایک ایک ایک کلو تو بہت ہو جائے گی، مگر آپ جو 10 روزہ اعتکاف والے تو آپ سے کئی گنا آئیں گے، آپ کی ساری جگہ وغیرہ سب آگے پیچھے ہو جائے گی، سب دھرم برم ہو جائے گا اتنے آ جاتے ہیں. تو یہ آپ تھیلی رکھے، یہ رضا جب چھوٹے تھے نا اور یہ مدنی مرکز زیر تعمیر تھا تو ہم باپ بیٹے مل کر تھیلی لے کر گھومتے تھے، یاد ہے رضا؟ ابھی یاد ہے فیضان مدینہ میں گھومتے تھے اور جو کوڑا کچرا ہاتھ میں آتا تھا وہ اس پہ تھیلی میں جمع کرتے تھے، جب یہ ماربل وغیرہ بھی نہیں لگے تھے اس کے فرش کے، زیر تعمیر تھی مسجد. تب یہ بڑی جگہ ہے، اب اتنے سارے معتکفین یہاں پڑے رہتے ہیں تو ان کے سروں کے بال جھڑتے ہیں، عام طور پہ آج کل بال جھڑ کا مرض زیادہ ہے، اس کا سبب سمجھ میں یہ آتا ہے کہ صابن جو ہے اس میں کاسٹک ہوتا ہے. تو پہلے اریٹ ایک بوٹی آتی ہے دیسی دواؤں کے پاس مل سکتی ہے, تو پہلے ہم لوگ چھوٹے ہوتے تھے نا جب, تو اس کو بھگو کے رکھتے تھے گرم کر کے پانی میں بھگو کر, تو اس سے جھاگ ہوتی تھی اور صحیح معنوں میں ایسی بہترین خوشبو ہوتی تھی کہ نہانے کے بعد بھی اس کو خوشبو آتی تھی. تو ہم چھوٹے تھے جب تو اس اریٹ سے نہاتے تھے, لیکن اب پھر وہ ترقی ہو گئی, اب صابن آ گیا, اب صابن میں ہوتی ہے کاسٹک, کپڑے کا میل کیسا وہ نکال لیتی ہے, تو بال تو بال ہیں بہت کمزور ہوتے ہیں, تو ایک تو شاید یہ صابن کی وجہ سے بال جھڑتے ہیں, دوسرا غذائیں ناقص اور ملاوٹ والی, تو غذاؤں کے اثرات بھی بالوں پر مرتب ہونا سمجھ میں آتا ہے, تمام اعضاء پر اثر ہوتا ہے ان کا غذاؤں کا, بالوں پر بھی ہوگا, بال کمزور ہو جاتے ہوں گے تو بال بھی اس سے ہو سکتا ہے جھڑتے ہو. اب اس کا علاج تو ہے مشکل ان مانوں کا, اب کسی کے زیادہ جھڑتے ہیں, کسی کم جھڑتے ہیں, کسی کے نہیں بھی جھڑتے ہوں گے. تمہارا بھی بالوں کے گچھے وہ بڑی آزادی سے گھومتے ہوتے ہیں فیضان مدینہ میں, ان کو پکڑ لیا کر پھر یہ گچھے اپنے ساتھ مزید کچرے کو بھی شامل کر لیتے ہیں, مطلب پہنچی وہیں پہ خاک جہاں کا خمیر تھا, یہ کچرا آپس میں اتحاد ہو جاتا ہے, گچھا بن جاتا ہے, یہ ہم کو درس بھی گویا دیتا ہے کہ متحد رہا دو, تو یہ گچھا اٹھا کر آپ تھیلی میں ڈال دو, بےچارے آپ کو تکلیف کم دیتے ہیں کہ ہم متحد ہوئے, پورے ہی اٹھا کر ہم کو باہر پہنچا دو. اچھا مسجد کا کوڑا جو ہے یہ یاد رکھے کچرا کنڈی وغیرہ میں نہیں پھینکا جاتا, اس نے مسجد کے فرش کے بوسے لیے نا, اللہ کے گھر کو چوما ہے, تو اس کچرے کا بھی احترام ہے, آپ کو تعجب ہوگا, اس کچرے کا احترام ہے, اور اس کو عام جگہوں پر پھینک دینا منع ہے, اس کو ادب کی جگہ ڈال دیا جائے, ایسی جگہ سائڈ وغیرہ پر جہاں یہ گندگی میں جا کر نہ پڑے, بے ادبی کی جگہ پہ نہ پڑے, مگر وہ آپ مقدس اوراق کے ڈبوں میں مت ڈالیے گا, ورنہ وہ نکال کے پھینک دیں گے, بلکہ وہ مناسب بھی نہیں ہے, کوڑا ہے بہرحال, اور وہ اللہ رسول کا نام ہوتا ہے اس میں. اب میں جو کہنا چاہتا تھا امید آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ وہ بے ادبی کی جگہ اس کو نہ ڈالا دے, منع. اور فنائے مسجد بھی نہ پھینکے, کہ یہ جیسے اس وقت آپ بیٹھے نا, یہ فنائے مسجد ہے, تو آپ اٹھا کے فنائے مسجد میں پھینک دو گے, بلکہ اس کو بس وہی آپ شاپر میں رکھے بھر جائے, اتنے سارے جگہوں میں تو بھرے گی کہاں, جیب میں ڈال دیا گیا. پچھلے سال تک تو یہ کام میں بھی کرتا تھا, لیکن اب قید مزید میری سخت ہو گئی. صلوا علی الحبیب. تو مسجد میں سے تکلیف دہ چیز اٹھانے کے بارے میں بھی ابن ماجہ میں ایک حدیث ہے کہ مسجد سے جو تکلیف دہ چیز کو ہٹائے تو اس کے لیے جنت میں ایک محل اس کو ملتا ہے, یہ اللہ تعالی کی رحمت ہے. یہ کچرا بھی زیادہ تکلیف تو دیتا ہی آدمی کو, سجدے کی جگہ پر بال کا گچھا یا تکلیف تو ہوئی, بہرحال یہ کہ صفائی ہونی چاہیے مسجد کی, مسجد کی دیوار, اس کے فرش, چٹائی یا دری کے اوپر یا اس کے نیچے تھوکنا, ناک سیدکنا, مسجد کی دری یا چٹائی سے دھاگا یا تنکا وغیرہ نوچنا, سب ممنوع ہے. یہ باتوں کی عادت ہوتی ہے, یہاں بھی آپ غور کریں گے نا تو یہ دریوں میں سے شاید کوئی آپ میں سے کسی کے ہاتھ چلتے ہوئے تو وہ نوچتا ہوگا دری کا دھاگا, نہ نہ یہ تو ویسے ہی مسجد کی دری ہے, کسی اور کی ذاتی ہی وہ جب بھی نہ نوچا جائے تو اس کے نقصان ہوگا, کرائے کی ہو تب بھی نہیں, وہ بھی دوسرے کا مال ہے. کرائے کی دریوں کا تو بعض اوقات لوگ بہت برا عشق کرتے ہیں, ہاں جو عرف ہے جس کے لیے ہم نے کرایہ دیا ہے اس عرف کے اندر اندر تو ہم اس کا استعمال کریں گے, عرف سے ہٹ کر نہ کیا جائے. اب مثال کے طور پر قنات جو ہے تمبو کی شامیانے کی, وہ دیوار بنانے کے لیے دی جاتی ہے قنات, تو میں نے دیکھا تو وہ زمین پر بھی اس کو بچھا دیتے ہیں, پھر لوگ چلتے ہی اس میں, تو اس کے اندر بانس ہوتے ہیں, بانس ظاہر ہے کہ لوگوں کے بدن سے پھٹ کر چیرے بن جاتے ہوں گے, تو حقوق العباد کا معاملہ تلفی کا, اس کا تو بالکل سمجھ میں آتا ہے کہ اس کی پیمنٹ کرنی پڑے گی، تاوان دیا جائے اس کو، کیونکہ وہ کرائے کے لیے دیا ہی، آپ کو بچھانے کے لیے دیا ہی نہیں. اسی طرح جو دری، جیسے کہ میلاد شریف ہے یا جلسہ ہے، اس کے لیے دریاں الگ ہوتی ہیں، لیکن ڈیکوریشن الگ دریاں دیتے ہیں صاف ستھری. اور جو کھانا کھانے کی دریاں ہوتی ہیں نا، وہ لنگر اور نیاز جو ہوتے ہیں، اس کی دریاں الگ ہوتی ہیں، کٹی پھٹی میلی کچیلی. آپ آئندہ غور کرنا اس طرح کی. تو اب یہ کہ اس نے صاف ستھری دی ہیں دریاں، تو اس پہ اگر ہم کھانا گرائیں گے اور گندا کریں گے، پھر وہ ڈیکوریشن والے کو کیا جواب دیں، کیونکہ وہ غلط استعمال ہو. اس طرح چاندنیاں بھی چاہتے ہیں. تو بہرحال جہاں کھانے کا عرف ہے، جن دریوں پر اوپر کھانا کھایا، جن دریوں پر کھانے کا عرف نہیں ہے اس پر نہ کھایا جائے. یہ الگ الگ مقامات کا، الگ الگ جگہ کا عرف ہوتا ہے. عرف بنے رواج، جیسا چلن، جیسی روٹی، اس کے مطابق عمل کیا گیا. تو اب یہ کہ مسجد کی چٹائی دری وغیرہ پر تو ناک وغیرہ کان کا اور میل نہ لگائے جائے. الحمد ضرورت اپنے رومال وغیرہ سے ناک پوچھنے میں کوئی مضائقہ نہیں، بلکہ نزلہ سخت ہو گیا ہے تو مسجد میں اس کا جو ناک سے بہنے والی جو رطوبت ہے وہ نہیں گرنی چاہیے. بلکہ نماز کے دوران بھی اگر وہ گرنے لگتا ہے تو اپنی آستین میں یا اپنے دامن میں اس کو لے لے، مسجد کے فرش یا مسجد کی دری پر اس کو نہ گرنے دے دے. ہاں، جیب سے رومال نکال کر ناک نہ پوچھے دوران نماز، کہ دوران نماز ایسا کام کیا کہ دیکھنے والا کہے کہ یہ نماز میں نہیں ہے. اب مثال کے طور پر رومال لے کر کوئی ناک پوچھے گا تو دیکھنے والا سمجھے گا کہ یہ نماز میں نہیں ہے. تو ایسا فعل نماز کے اندر کرنا کہ دور سے کوئی دیکھے تو کہے کہ یہ نماز میں نہیں ہے، اس کو عمل کثیر کہتے ہیں. عمل کثیر، تو عمل کثیر جو ہے اس سے نماز ٹوٹ جاتی ہے. تین مرتبہ رکن میں کھجانے سے بھی، جیسے کہ قیام ہے ایک رکن ہے، تین بار اس میں کھجائیں گے تو نماز ٹوٹ جائے گی. تین سے دو بار کھجائیں گے. ہاں یہ کہ دو تین چار بار حرکت دینے میں ایک ہی بار ہے. جیسے آپ نماز پڑھ رہے ہیں، ہاتھ اٹھائے اور آپ نے یہ کھجایا، بھلے دس بار اس کو آپ نے رگڑا، بازو پر خارش ہو رہی ہے، اب ہاتھ رکھ دیا، تو یہ ایک بار کہلائے گا. اب پھر خارش ہوئی پیچھے، اب یہ پیٹھ پر آپ پیچھے کھجا رہے ہیں پیٹھ کے، اب بھلے آپ بارہ بار اس کو حرکت دے رہے ہیں ہاتھ کو، تو اب یہ دوسری بار کھجانا کہلائے گا. یہ دو بار ہوا آپ نے ہاتھ باندھ لیا. اب قیام ہی کی حالت میں پھر تیسری بار آپ کھجائیں گے تو نماز ٹوٹ جائے گی. ہاں جب رکوع میں گئے تو پھر تین سے کم مرتبہ کھجانے کی اجازت مل گئی. تو کسی ایک رکن میں نماز کے دوران تین مرتبہ کھجانے سے نماز ٹوٹ جاتی ہے. یہ مسئلہ ذہن میں رکھیے، شاید یہ تراوی میں ایسا ہو جاتا ہو کہ بعض اوقات قراءت میں دیر لگتی ہے تو وہ کھجاتا رہے بندہ. حضور اگر جس طرح کھجا نہیں سکتے تو اسی طرح اگر کسی کے موبائل کی بیل کی آواز سن کر وہ بند ہی نہیں کر سکتا اسے؟ دیکھیے موبائل فون تو نماز میں کیا مسجد میں بند کر دینا چاہیے، بلکہ مسجدوں کے اندر وہ اب تو جیمر لگا دیتے ہیں، جام کر دیتا ہے موبائل کو. مسجد میں موبائل کا کیا کرنا، یہ موبائل تو کل کی ایجاد ہے، ہم نے تو اپنے جوانی میں موبائل دیکھے بھی نہیں تھے. یہ ابھی یعنی کل سے مراد مطلب یعنی کہ حال ہی کی ایجاد ہے، اور پھر بھی بہت مہنگا تھا. پہلے جو موبائل ہوتا تھا نا کسی کے پاس تو وہ مالدار سمجھا جاتا تھا، اور بعض اوقات یہ دیکھا میں نے کہ روب ڈالنے کے لیے بھی موبائل رکھنے کا سلسلہ تھا، کہ کسی کے پاس جانا ہے بڑے آدمی کے پاس یا کوئی ترکیب کرنی ہے تو موبائل رکھ کر اس طرح کے نظر آتا ہے, شو بازی نمائش کے لیے موبائل کسی کا مانگ کے لے لیا. جیسے آج کل بھی لوگ رینٹا کار لے کر روپ ڈالنے کے لیے لے جاتے ہیں سسرال میں یا رشتے داروں میں یا کسی کاروباری آدمی کو متاثر کرنے کے لیے جھانسے میں لینے کے لیے. تو رینٹا کار لینا کر جرم نہیں اگر شرعی تقاضے پورے ہیں اس کے, تو نیت پر ہے. نیت اگر اس کی غلط ہے تو ظاہر ہے کہ اس کا گناہ ملے لے, جیسی نیت میں جیسا فساد تو ویسا اس کا جرم. تو اب موبائل بالکل سستا ہو گیا, تو بچے کے ہاتھ میں کھلونے کی طرح آ گیا, اتنا عام ہو گیا. تو لٹیروں کے بھی مزے ہو گئے, گلی گلی میں لٹیرے کھڑے ہوتے اور چھین لیتے روزانہ, پتہ نہیں کتنے موبائل چھینے جا رہے ہیں. تو بہرحال کہ موبائل ایک تو جیمر مسجدوں میں لگانے چاہیے, دوسرے یہ کہ نہیں لگے ہوئے تو اپنا موبائل آف خود آف کر دیا کرے, تیسرے نمبر پر یہ کہ آف نہیں کیا اور وہ بول پڑا نماز کے دوران, اب کیا کریں؟ تو اب آپ کی جیب میں موبائل ہے اور وہ بول رہا ہے. تو یہ فقہ کا اصول لکھا ہوا ہے, فقہ کا اصول یہ لکھا ہوا ہے, بار شریعت میں بھی ہے, نماز کے احکام میں بھی ہے, کہ عمل قلیل جو کہ نمازی کے لیے مفید ہو وہ جائز. تو اب جیسے کہ یہ جیب میں آپ کے موبائل ہے اور یہ بول پڑا تو انگوٹھا بڑھا کر آپ نے اس کو آف کر دیا, ذرا یہ عمل قلیل ہے کہ دور سے دیکھنے والا اس کو عمل کثیر نہیں کہے گا, یہ نہیں کہے گا کہ نماز میں نہیں, تو اس طرح بند کر دیا جائے. جیسے میرے ایسا تو غور کرے گا سمجھ نہیں پڑے گا کون سا بٹن, کیونکہ یہ آپ کو حیرت ہوگی کہ مجھے موبائل فون کرنا آتا نہیں ہے, کبھی کوئی بتائے تو کر بھی لوں لیکن اتنا سمجھ نہیں پڑتی, تو کوئی ملا دے تو بات کر لوں, انہیں کم سمجھ پڑتی ہے, تجربہ کم. میں نے کہا نا ہمارے دور میں موبائل نہیں تھا, خیر نہیں تھا اس کا مطلب اب موبائل چلانا آ نہیں سکتا مجھے, ایسی بات نہیں, میں بندے چلانا سیکھ رہا ہوں. یہ کام کا ہے نا, بندے چلانا سیکھ جائیں گے تو موبائل خود ہی یہ لوگ چلا کے دے دیا کریں گے, ورنہ مجھے سچی بات اسکوٹر بھی چلانا نہیں آتی, کبھی اسکوٹر نہیں چلائی. اب اتنے سارے ڈرائیور ہیں اپنے پاس تو چلا دیتے ہیں, گاڑی چلا دیتے ہیں اسکوٹر. پہلے تو خیر اسکوٹر پر ڈبل سواری پر بہت گھوما ہوں میں, بیانات وغیرہ کرنے کے لیے جاتا تھا, اب تو ایک عرصہ ہوا اسکوٹر سے دوری ہے. آپ کی باتوں سے لگتا ہے کہ آپ موبائل زیادہ رکھنا پسند نہیں فرماتے. موبائل جس کو زبان یعنی اینٹی کفل مدینہ بولتا ہوں میں اس کو, جس کو زبان کے کفل مدینہ کا ذہن ہو نا اس کے لیے موبائل بیکار ہے, بہت نقصان دہ. ایک تو اس کی ریز جو ہے یہ نقصان دہ کہتے ہوتی, دوسرے یہ کہ اس سے کفل مدینہ نہیں لگ سکتا, ٹڑنگ ٹڑنگ بجتا رہتا, بات کرتے رہو بولتے رہو کفل مدینہ کہاں لگے گا. اچھا اب جو دعوت اسلامی کے جیسے ذمہ داران ہیں یا کوئی تنظیمی کام ہے یا واقعی کاروباری اس کو حاجت ہے اور حاجت کے مطابق وہ اس کو استعمال کرتا ہے پھر تو چلو ٹھیک ہے, لیکن حاجت کے مطابق کہاں استعمال ہوتا ہے, کبھی ہوتا ہے ظاہر یعنی کہ ٹیلی فون یہ موبائل ہے نا اس کے ذریعے میرا اندازہ ہے, موبائل فون میں بھی استعمال کرتا ہوں, میک اپ کرتا ہوں عام طور پہ, بھائی وہ کسی کی فوتگی ہو گئی تو وہ کسی نے وہ ترکیب بن گئی اس طرح بھائیوں کے ذریعے مجھے نمبر پہنچ گیا, تو اگر ممکن ہوا تو میں نے تعزیت کر لی, یا اس کی ماں بیمار ہو گئی یا اس کا باپ آئی سی یو میں بیچارہ, یا فلاں استائی بھائی یا مبلغ یا ذمہ دار بیمار ہو گئے تو موقع ملا تو وہ نمبر ہاتھ آیا تو اس سے فون پر بات کر لی, یا عام طور پر کوئی تنظیمی کام بھر رہا مجھے فون کی تو ترکیب بن جاتی ہے استائی بھائیوں کے ذریعے ملا دیتے ہیں بیچارے فون بات کر لیتا ہوں, کیونکہ ورنہ میں تو فون اٹینڈ بھی نہیں کرتا, اتنے فون آئے مجھے دنیا بھر سے, میرے لیے ممکن ہی نہیں. تو اس طرح کبھی کبھی استعمال ہو جاتا ہے, لیکن عام طور پر یہ فون بولے اس میں نقصان ہو تو کفل مدینہ تو نہیں لگ سکتا, اس سے بہت دشوار. دوسرا یہ کہ اکیلا بھی بیٹھا ہے تو اب اس کو تنہائی نہ رہی, بس وہ فون پر. اور زیادہ تر جو گفتگو ہے نا ہماری آپس کی گفتگو, وہ فون پر ہو یا جب دو مل کر بیٹھے اور تیسرے کا تذکرہ نکلتا ہے نا, تو بہت تجربہ ہے مجھے کہ اس میں عام طور پر غیبت, چغلی, بدگمانی کے سلسلے ہو جاتے ہیں اور اس کی طرف ہماری توجہ نہیں جاتی. یعنی میرا اتنا مطلب یعنی کہ حساس ذہن ہو گیا ہے کہ جیسے کہ آپ دو آدمی مل کر پانچ منٹ بات کریں اور وہ ساری بات کی ٹیپ میرے پاس آ جائے آپس کی گفتگو بھی, تو شاید میں اس میں سے یہ اس کا ٹیسٹ کیا بولتے ہیں, الٹرا ساؤنڈ بولوں, لیبورٹری ٹیسٹ بولوں, کیا بولوں, اس کا شاید میں ٹیسٹ کرنے میں کامیاب ہو جاؤں کہ اس میں کہاں کہاں جھوٹ بولا ہے, کہاں کہاں جھوٹا مبالغہ کیا, کہاں غیبت, کہاں تہمت, کہاں چغلی, کہاں بدگمانی, کہاں کسی کا عیب کھولا گیا ہے, کہاں فضول الفاظ بڑھائے گئے وغیرہ. شاید مطلب میں کسی حد تک اس پانچ منٹ کی گفتگو میں لیبورٹری ٹیسٹ کر کے اس کے اجزاء جو ہیں وہ آپ کے سامنے پیش کر سکوں. شاید ایک مبالغے کے ساتھ عرض کر رہا ہوں کہ یعنی حالات یہ مشاہدہ یہ کہ جب دو ملتے ہیں اور جو گفتگو کرتے ہیں تیسرے کے بارے میں, بہت بہت بہت مشکل ہے کہ گناہوں سے بچت ہو جائے. اب مثال کے طور پر دو ملے اور بات کی, کیا کریں گے, ہے نا, چلو بھائی دو مبلغ ملے آپس میں, مبلک تو ہمارا پیارا پیارا لقب ہے نا, داؤد عیسیٰ والوں کا ملے. اب تیسرے مبلک کی بات چھیڑی تو ایک آج بھائی فلاں جگہ علاقائی دورہ برائے نیکی کی دعوت میں شرکت تھی, تو اس فلاں یعنی تیسرے کا تذکرہ اس نے بیان کیا, نگران نے اس کو بیان کا موقع دیا, بیان خاص نہیں تھا, نگران کو چاہیے تھا کہ اس کو نہیں بلکہ اس سے بیان کرواتے تو وہ اس سے اچھا بیان کرتا ہے, اس کے تلفظ بھی اس سے اچھے, اس کے تو مخارج بھی غلط ہے, کیا خیال ہے اس گفتگو کو لیبورٹری میں ڈالیں, مشین میں نکالے اس میں سے کچھ, یہ آدھی منٹ کی گفتگو ایک اختصاریہ مختصر سی گفتگو. مبلک کے بارے میں پیچھے سے آپ نے کہا, اگر اس مبلک کے سامنے یا کوئی ان کو یہ بتایا کہ تمہارے بارے میں ان دو عیسائی بھائیوں نے یہ بات کی کہ اس کا بیان خاص نہیں تھا, تو مبلک تو خوشی کے مارے اچھل پڑے گا نا, جھوم جائے گا, کیا کرے گا, ہاں دلاداری بجھے گا نا اندر سے, دل اس کا بجھے گا. مزید جب اس کو پتا چلے گا کہ یہ بھی کہا کہ تلفظ بھی درست نہیں ہے, مخارج کا بھی ٹھکانا نہیں ہے, تو آپ نے کتنی اس پر یا تو یہ غیبتیں ہیں یا تہمت ہیں, یہ دو باتوں میں سے ایک تو ہے یا دونوں ہی ہیں. تو بہرحال یہ کہ یہ گناہ سرزد کیے کہ اس پر تین عیب لگائے آپ نے, اس کا بیان خاص نہیں تھا, مخارج درست نہیں تھے, تلفظ بھی غلط تھے. اب آئیے نگران کی خدمت میں, نگران کو چاہیے تھا کہ اس کو نہیں بلکہ اس کو بیان دیتا, تو نگران کو جب یہ پتا چلے گا کہ مجھ پر وہ دو عیسائی بھائیوں نے تنقید کی تو وہ بھی خوشی کے نعرے نہیں بلند کرے گا, دل اس کا بھی دکھے گا, تو نگران کی بھی دل آزاری کی اور نگران میں عیب نکالا کہ نگران کو مبلغ کے تعین کرنے کا سلیقہ نہیں ہے. اب مزید آپ نے یہ بھی کہا کہ اس سے تو وہ اچھا مبلغ ہے. تو یہ چوتھا وہ میں بھول گیا تھا اس وقت کہ تین تو میں نے بتایا آپ کو اس مبلغ کی خامی آپ نے جو بیان کی کہ بیان خاص نہیں تھا, مخارج درست نہیں ہے, تلفظ بھی غلط تھے, اور اس سے تو وہ اچھا مبلغ ہے. تو یہ بھی ایک چوتھا بھی اس میں آپ نے عیب نکالا, چار اس پر آپ نے عیب لگائے, چار تہمتیں یا غیبتیں آپ نے کی. نگران کی بھی آپ نے غیبت کی کہ بھیجا اس پر بیچارے پر تنقید کی. اب مزید بھی آگے بڑھی ہے, یار تو مائک چھوڑ ہی نہیں رہا تھا, یہ بھی ہمارے یہاں بولا جاتا ہے مائک چھوڑ ہی نہیں رہا تھا, مائک نہیں چھوڑتا جب اس کے ہاتھ میں تھا, تو یہ مائک چھوڑ ہی نہیں رہا تھا. تو یہ پانچویں غیبت ہو گئی, پانچویں اس کی برائی بیان کی آپ نے, اور آپ کو کانوں کان خبر نہیں ہوئی کتنے کبیرہ گناہ کر رہا ہے. یہ ہماری گفتگو آج کل کی, اس طرح نعت خوانوں کے بغیر اس کی آواز ہے پھٹے ہوئے ڈھول جیسی آواز ہے. اب وہ سنے گا تو بتائیے اس کے کلیجے کے پرخچے نہیں اڑ جائیں گے. آپ یہ آپ کے یہ الفاظ اس تک پہنچیں گے کہ اس کی آواز پھٹے ہوئے ڈھول جیسی ہے, یا یہ کہیں گے یار یہ تو پروفیشنل نعت خوان ہے. ہمارے عام ہے کہ جو اپنی ترکیب میں یا اپنی مرضی کے مطابق ہماری نعت خوانے میں نہیں آئے, اور کہیں مالدار کے یہاں اتفاق سے وہ محفل میں بےچارا چلا جائے, جیسے مالدار کی محفل میں جانا کوئی گناہ کبیرہ نہ ہو, وہ چلا جائے پروفیشنل بن گیا, دیکھا ادھر تھا میں نے منت کی نہیں آیا میرے دل, یہ کتنے کبیرہ گناہ کر لیا آپ نے. ایک تو اس کو آپ نے مالدار کا خوش آمد خور قرار دیا نا, کہ مالدار کی خوش آمد کی اس نے کہ مالدار کے یہاں گیا ہمارے یہاں نہیں گیا, حالانکہ آپ کے یہاں نہ آنے میں کوئی ہو سکتا ہے اس کو بےچارے کو مجبوری ہو, بغیر مجبوری بھی نہیں آیا, اس پر کون سا واجب تھا کہ وہ آپ کی محفل میں آئے, اور کون سا حرام تھا مالدار کی محفل میں شرکت کرنا. یہاں بھی شرکت حلال تھی, وہاں بھی شرکت حلال تھی, تو یہاں آیا نہیں تھا, اس کا موڈ نہیں آیا, وہاں گیا. اب آپ ایسی باتیں کرتے ہو پہنچتی ہوں گی, اس لیے بھی تو ہو سکتا ہے کہ وہ آپ سے کتراتا ہو, چڑھتا ہو, دل اس کا دکھتا ہو. تو آپ نے دھاڑ کر کے اس کو پروفیشنل کا اس کو بد لقب اس پر جڑ دیا بیچارے پر, جو اس کو کتنا صدمہ ہوگا اگر سنے گا. تو پھر اسی طرح نعت خوان کے بارے میں یہ باتیں تو عام ہے کہ مائک نہیں چھوڑتا ہے, بہت لمبی کرتا ہے, پبلک زیادہ ہوتی ہے, نوٹیں چلتی ہیں تو بہت لمبی بہت زیادہ دیر تک پڑتا ہے, کسی کی باری نہیں آنے دیتا وغیرہ. یعنی کہ غیبت اور تہمت اور چغلی اور بدگمانی اور عیب جوئی آبرو ریزی اس کی یعنی کہ لائن لگا دیتے ہیں اتنی سی گفتگو. تو یہ میں نے جو آپریشن کیا نا آج کل ہماری گفتگو کا, ہماری داڑھی لہرا رہی ہے, سر پر امامہ سجا ہوا ہے, زلفیں بھی بل کھا رہی ہیں, ہاں پیشانی پر نماز کا ٹیکا بھی ہے, اور یہ بدبخت زبان جو ہے وہ تیزی کے ساتھ جہنم کی طرف گھسیٹتی ہوئی لے جا رہی ہے, پکڑ کے لے جا رہی ہے, پڑھ لے نمازیں, ہاں ہاں 30 دن کا اعتکاف کر, اعتکاف روزانہ 420 مرتبہ غیبت نہ کرواؤں تو بولنا, کبھی مبلغ کے بارے میں کہلواؤں گا تجھے کہ اس کے تلفظ غلط تھے, کبھی مجلس کے بارے میں کہوں گا کہ یہ بہت لمبی کرتے ہیں ہم کو سونے نہیں دیتے, کبھی اس مجلس کے رکن کے بارے میں کہوں گا کہ تلاوت نہیں کرنے دیتا ہم کو, جب دیکھو بیان کرنا شروع کر دیتا ہے تو وہ اسلائی بھائی جب دیکھو آ جاتا ہے جان پہ اور بولتا ہے چلو ہلکے میں بیٹھو. اس طرح کتنی برائیاں اور گناہ شیطان کرواتا ہوگا کہ برائی کی اچھا آپ کو نہیں جانا, ٹھیک ہے آپ اس سے معذرت کی کہ اب میں معذرت کہوں کہ مجھے یوں ہے یہ چلو گناہ نہیں, لیکن آپ نے جو پیچھے سے کہا کہ یار یہ میری جان نہیں چھوڑتا, جدھر دیکھو میں نے تسبیح نکالی تو یہ آ کے جان پایا تھا بولتا کہ ہلکے میں بیٹھو, حالانکہ یہ ہلکے میں بیٹھو کہنے والا خدا کی قسم آپ کو ہاتھ پکڑ کے جنت کی طرف لے جانا چاہتا ہے, اگر آپ سمجھو تو. آپ نہ سمجھو, آپ سمجھتے ہو کہ آپ کی تسبیح آپ کو جنت میں لے جائے گی, بے شک تسبیح پڑھنا بھی ثواب کا کام ہے لیکن علم دین یہ زیادہ افضل ہے. پھر بھی چلیے آپ کا جی نہیں چاہتا ہلکے میں آپ نہیں بیٹھتے, آپ کو تسبیح پڑھنے کا ہی جی چاہتا ہے، آپ معذرت کر رہے ہیں، اب دوسرے سے کیوں کہتے ہیں کہ یہ میری جان نہیں چھوڑتا، جب دیکھو میرے کو کھینچ کے لے جاتا ہے، دماغ کھاتا ہے میرے، یہ سارے گناہ کے الفاظ ہیں، دل آزار الفاظ، اس کو پتا چلے گا تو دل کتنا ٹوٹے گا مبلک کا کہ یار میں نے اس سے پیسے تو نہیں مانگے، اب آئین ممکن ہے کہ وہ بھی آپ کی برائیوں میں مشغول ہو جائے اور بول دیں گے بڑا سخت دل آدمی ہے، 20 دفعہ بولا جاتا ہی نہیں ہے، وہ ٹیڑھا آدمی ہے، بہت کھوچڑا آدمی ہے، میری مانتا ہی نہیں، تو اب یہ بیچارہ جو پہلے تو آپ کو جنت کی طرف لینے آتا تھا، اب اس نے جہنم کی طرف مٹھیاں بند کر کے دوڑنا شروع کر دیا، یہ تسبیح پڑھنے والے کی برائیاں شروع کر کے، تو بڑی نازک شاہراہ ہے یہ دنیا جو ہے، بڑی نازک شاہراہ ہے، اور جنت میں جانا بھی ہے، اطراف میں خاردار جھاڑیاں ہوتی ہیں، ان سے دامن بچا کر جانا ہے، اللہ تعالیٰ ہمارے لیے راہ آسان کر دے، صحیح بولتا ہوں کہ ان سب کا حل جو ہے نا، ایک تو زبان کا کفل مدینہ، کان کا بھی کفل مدینہ، غیبت سننا بھی گناہ ہے، اب بول کرتے نہیں ہیں تو سننے میں پھنس جاتے ہیں ہم لوگ، بارہا ایسا ہو جاتا ہے، ہاں تو اب ایک جیسے کہ وہ غیبت جو کر رہا ہے وہ بہت پاورفل ہے، اس کو بولیں گے تو گلے پڑے گا، جھگڑا کرے گا تو چلو اس کو نہیں بول پائے، لیکن وہاں سے اٹھ کر چلا جائے، یا بار بار گھڑی دیکھے، بیزاری کا اظہار کرے، توجہ سے نہ سنے، کوئی سی صورت نکالے، جبکہ فتنے کا خوف ہو کے نہیں مانے گا، اور مروت میں آپ اس کو منع نہیں کرتے کہ یار یہ ہمارا مبلغ ہے، ہمارا نگران ہے، تو مروت تو پھر تو آپ گناہ میں شریک ہیں، یہ سمجھ لینا۔ جی ہاں، حضرت سیدنا خالد رحمت اللہ تعالی علیہ بزرگ ہوئے، ان کے بارے میں تنبیہ الغافلین میں لکھا ہے کہ آپ فرماتے کہ میں جامع مسجد میں تھا، کچھ لوگ اور بھی بیٹھے ہوئے تھے، میں بھی ان کے ساتھ بیٹھ گیا، اتنے میں ایک شخص نے دوسرے کی بدگوئی شروع کی، تو میں نے اس کو ٹوکا کہ برائی مت کرو کسی کی، وہ خاموش ہو گیا، کچھ دیر کے بعد پھر دوسرے کو لے کے بیٹھ گیا، پھر میں نے ٹوکا، پھر باز آ گیا، پھر کچھ دیر کے بعد پہلے والے ہی کو لے کر شروع ہو گیا، اب میں نے بھی کچھ سن لیا، بات آئی گئی ہوگی، رات جب سویا تو میں نے خواب میں ایک کالا آدمی دیکھا بھیانک سا، اس کے پاس ایک تشت تھا، اس میں سور کے گوشت کا لوتھڑا تھا، اور اس نے مجھ سے کہا کہ اس کو کھا، میں نے کہا چھی چھی یہ کیسے کھا، توبہ توبہ سور کا گوشت میں کھاؤ، تو اس شخص نے کہا کہ آج دن کے وقت تو نے اس سے بہت بری چیز کھائی ہے، اس کو کھا، یہ کہتے ہیں اس نے مجھے پکڑا اور پکڑ کے زبردستی میرے منہ میں ٹھونس دیا سور کا گوشت، میری آنکھ کھل گئی، 30-40 دن ہو گئے مجھے، حالت یہ ہے کہ جب بھی کوئی چیز کھاتا ہوں تو سور کے گوشت کی بدبو نکلنی شروع ہو جاتی ہے، میرے پیارے پیارے میٹھے میٹھے سائیں بھائیوں، بس اپنے سائیں بھائیوں کی برائیاں کرتے ہوئے بہت بہت بہت محتاط ہونا رہنا چاہیے، ہمیں ہاں جو بد مذہب ہے تو اس کی بد مذہبی سے بچانے کے لیے دوسرے کو بتانا کہ یہ بد مذہب ہے، اس کے عقیدے میں یہ خرابی ہے، کوئی بتائے اگر تو یہ بھی گناہ نہیں ہے، بلکہ اچھی نیت کرے گا تو ثواب ملے گا، کہ مسلمان کو بچانا چاہتا ہے، اسی طرح کوئی چیٹر ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ آپ کا دوست اس میں پھنس جائے گا، تو اس چیٹر کو، اس چیٹر کے بارے میں اس کو کہنا کہ دیکھ یار یہ پیسے کھا جاتا ہے، اس کے ساتھ بچ کے رہنا، تو یہ ضرورت ہے، آپ نے جو اپنے دوست کو بچایا تو اس میں بھی حرج نہیں، اسی طرح کسی نے آپ سے مشورہ کیا کہ میں فلاں کے ساتھ پارٹنرشپ کرنا چاہتا ہوں، کیا خیال ہے آپ کا کیسا، تو اور آپ کو پتا کہ یہ پیسے کھا کے بھاگ جاتا ہے، پھر آپ اس کو اطلاع کر مطلع کر دیں کہ یہ پیسے کھا جاتا ہے، جو صحیح بات ہے وہ آپ اس کو بتا دیں کہ جس سے مشورہ لیا جائے وہ امین ہوتا ہے، یا یہی شادی کرنی ہے، کہ فلاں کے یہاں ہماری بہن کی بات آئی ہے, فلاں کی لڑکی کی بات آئی ہے ہمارے, تو وہ کیسے لوگ ہیں, یا یہ لڑکی والے پوچھیں گے لڑکا کیسا ہے, تو اب جو درست معلومات ہیں وہ بتانے میں صحیح ہے بتا دیں. تو یہ ضرورت بولتے, لیکن ہمارے یہاں تو عام طور پہ مقصود ہی برائی کرنا ہوتا ہے, تنقید کرنی ہوتی ہے, لے کر بیٹھی جاتے ہیں جس چیز کو, اس کی بس نہ نگران کو چھوڑتے ہیں, نہ اراکین شورا کو چھوڑتے ہیں, نہ نگران شورا کو چھوڑتے ہیں. خیر میں تو بہت چھوٹا آدمی, مجھے بھی نہیں چھوڑتے, مجھے تو اتنا بولتے ہیں. خیر آپ نہیں بولتے, جو دعوت اسلامی والے وہ نہیں بولتے, لیکن بہت سارے ایسے دیکھے گئے ہیں کہ جو اپنے آپ کو سگے عطار بول کر, سگے عطار کے معنی سمجھتے ہیں, سگمانے کتا ہے محبوب کا, اپنے منہ سے بولو کہ محبوب, محبوب وہ ہوتا ہے کہ جس سے محبوب عطار, تو وہ جس سے عطار محبت کرتا ہو, تو اس میں فرق ہے. سگی عطار ہونے عطار کا کتا, معاذ اللہ یہ کہنے والوں کی عاجزی ہے, میرا کوئی کتا نہیں, میں سیدوں کا کتا ہوں. بارہ تو اب آپ یہ دعویٰ کرتے ہیں سگی عطار, اور یہ میرا تجربہ کہ بعض ایسے بے وفا سگ ہوتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں اپنے آپ کو سگی عطار ہے, عطار پر بھونکتے ہیں, ایسے دیکھے جاتے ہیں بس. اللہ کی تعداد کم ہے لیکن اسے بھی پائے جاتے ہیں معاشرے میں. تو ہمیں جو ہے وہ عرض کی کہ چھوٹا ہو یا بڑا, اس کی غیبت سے بچنا چاہیے, یہاں تک کہ بچہ بہت شرارتی ہے, بولتے ہیں بچہ بہت شرارتی, بڑے بلا تکلف ہم لوگ بول دیتے ہیں. آپ کو پتا ہے کہ یہ بھی غیبت ہے. ایک تو یہ کہ میں نے ایک عیسائی بھائی سے کہا کہ اگر کوئی تمہارے بچوں کے بارے میں کہے, حالانکہ وہ عیسائی بھائی کہتے ہیں کہ میرے بچے شریر ہیں, وہ کہتے ہیں بچے تو شرارتی عام طور پہ کرتے ہیں, تو میں نے کہا اگر کوئی کہے کہ بھائی فلاں کے آپ کے بچے جو ہیں ان کے بارے میں کہ یار اس کے بچے بہت شرارت کرتے ہیں, تو کیا آپ کی کیفیت کیا ہوگی, مزہ آئے گا یا برا لگے گا؟ تو اس نے واقعی کہا کہ برا لگے گا, اب اندازہ لگے گا. یہ آپ بھی دیکھ لیں, آپ کا چھوٹا بھائی ہو جیسے, بھلے آپ کو پتا ہے کہ وہ شرارت کرتا ہو گھر میں, مطلب توڑ پھوڑ مچا دیتا, لیکن تیسرا کوئی کہے گا نا یار اس کا بھائی بڑا پھڈے باز ہے, وہ دم بازی کرتا ہے, چلتے آدمی کو چھیڑتا ہے, آپ کو صدمہ ہوگا, خوشی کے مارے اچھل نہیں پڑے گا, دل دکھے گا. تو بہرحال یہ کہ نابالغ بچہ ایک دن کا بھی ہے, اس کی بھی بلا اجازت شرعی اگر برائی بیان کی تو یہ بھی غیبت, کیونکہ مسلمان کی حرمت کے خلاف ہے کہ اس کی ہم نے تحقیر کی, اس کی توہین کی, اس بچے کی, مسلمان کا بچہ ہے, مسلمان ہے. تو اس لیے سنبھلنے کی ضرورت ہے, اللہ تعالی عقل سلیم دے دے, بس وہی زبان یار کسی طرح کنٹرول ہو جائے, اس وقت قفل مدینہ ٹائٹ لگ جائے, یہ لگتا نہیں, معاشرے میں رہ کر بہت مشکل ہے. ٹیلی فون بھی کریں گے تو ایک دوسرے کی شروع, اس کی شکایت, اس کا شکوا, اس کے خلاف بھڑاس جب نکالتے نا پھر تو یعنی الٹ کبیرہ گناہ کی سے قے ہو رہی ہے, اتنے کبیرہ گناہ ہو رہے تو جمع ہو رہے برتن میں, یا بھڑاس نکلتی کسی کے خلاف, یوں بھی بولا تھا, یوں بھی کیا تھا, ایسا بھی ہے, ویسا بھی ہے, فلاں ہے, وہ مطلب پھڈا کرتا ہے, جب دیکھو مطلب مجھے جھاڑتا رہتا ہے, جدھر دیکھو اپنی چلاتا ہے, من مانی کرتا ہے, نگران کی بات نہیں مانتا, یا نگران بولتا ہے میری اطاعت نہیں کرتا. ارے بھائی تو نگران بھائی اس کو بولنا, اس کو پیار سے سمجھانا کہ میری اطاعت آپ کی اطاعت وہ کرے. اب یہ کہ نتھو پتھو کو بولیں گے تو وہ کیا تمہاری اطاعت کروائیں گے, تم نہیں کروا سکے تو. تو ضرورت ہو, جیسے کہ ضرورت ہے کہ بیٹا آپ کے ساتھ کچھ مسئلہ کرتا ہے اور اس کی اصلاح کے لیے, یا ویسے اس کو برائی کرتے دیکھے اس کی اصلاح پر آپ قادر نہیں, اور باپ کو آپ بولے اس لیے سے کہ باپ اس کو سمجھا, یہ بھی حرج نہیں, یہ بھی غیبت جائز ہے, یہ غیبت وہ غیبت نہیں جس میں گناہ ہو. وہ بھی ایک بلا ضرورت ہمارے برائی بیان خالی بھڑاس نکال دیتی ہے. اللہ تعالی ہمارے حال پر رحم فرمائے. اس سے بچنے کے لیے میرا مشورہ ہے کہ عذاب پر غور کر لیا جائے. دو عذاب جو ہے, ایک تو یہ مشہور عذاب یہ ہے کہ معراج کی رات سرور کائنات شاہ موجودات صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ایک منظر یہ بھی دیکھا کہ کچھ لوگ اپنے ان کے تانبے کے ناخن اور سینے اور منہ کو نوچ رہے تھے. کتنی تکلیف ہوتی ہوئی, بتایا گیا کہ یہ آبرو ریزی کرتے تھے لوگوں کی. بھارت سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ایک منظر یہ دیکھا کہ ایک شخص کے پہلو سے, پہلو یہ جیسے بغل کے نیچے کا حصہ ہے نا, یہ بغل کے نیچے کا حصہ پورا جو ہے سائڈ, اس کو پہلو بولتے ہیں. تو یہ اس کے پہلو سے گوشت چھری سے کاٹ کاٹ کر اسی کو کھلایا جا رہا تھا. آپ کی خدمت پر عرض کیا گیا کہ یہ زبان سے, اشارے سے, کنائے سے لوگوں کی غیبتیں کرتا تھا. غیبت اشارے سے بھی ہوتی ہے. یعنی یہ حدیث کے مفاہیم میں نے عرض کی. تو اس طرح کے عذابوں کے رکھنے سے سہا نہیں جائے. یہ غصہ بہت آ گیا, بڑا نکالنے کو یہ چاہتا ہے اور ہمارے ساتھ اس نے ایسا کیا, پھر بھی آپ چونکہ شرعی ضرورت نہیں ہے اس کا بیان, سوائے برائے بیان کرنے کے اور مقصد نہیں ہے, تو آپ بڑا سنا نکالے برداشت کریں. یہ برداشت آسان ہے, خدا کی قسم عذاب برداشت نہیں ہوگا, کسی حال میں برداشت نہیں ہوگا. اللہ سے ہم امان چاہتے ہیں, پناہ مانگتے ہیں, اے اللہ ہمیں معاف کر دے, ہمیں معاف کر. تو جب کسی سہ بھائی کی غیبت ہو جائے, اس کو پتا چل جائے, پھر تو ضروری ہے کہ توبہ کے ساتھ ساتھ اس سے معافی بھی مانگے, اس کو راضی کرے. اگر پتہ نہیں چلا تو اب اختلاف ہے کہ اس سے بعد اس سے معافی مانگے یا نہیں. البتہ توبہ دونوں صورتوں میں کرنی ہے. تو ہم توبہ کرتے ہیں مل کر, صلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا حبیب اللہ. یا اللہ آج تک ہم نے جتنی بھی غیبتیں کی ہیں ان سے توبہ کرتے ہیں. یا اللہ ہماری اور جن جن مسلمانوں کی ہم نے غیبتیں کی ہیں ان کی مغفرت فرما. صلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک وصحابک یا نور اللہ. توبہ میں یہ ضروری ہے کہ یہ طے ہو, ذہن بن جائے, عزم صمیم ہو کہ آئندہ اس گناہ سے بچوں گا, تو اب یہ غیبت نہیں کروں گا, یہ طے ہو. خدا نہ خواستہ کبھی نکل جائے غیبت تو پھر فوراً توبہ کر لیں. اور یہ بھی ذہن میں رکھیں کہ جن جن کے سامنے غیبت کی ہے ان کے سامنے توبہ کرے, یا توبہ کر لے, اب توبہ تو کر لے, ان کو بتا دے کہ میں نے توبہ کر لی. حدیث پاک میں السر بالسر والعلانیت بالعلانیت, کہ خفیہ گناہ کی خفیہ توبہ, علانیہ گناہ کی علانیہ توبہ. اسی طرح اگر اس کو پتا چل گیا غیبت کا تو پھر تو یہ لازم ہے کہ اس سے معافی مانگے. یہ بڑی کٹھن منزل ہے. یہاں تک کہ بزرگان دین فرماتے ہیں کہ اگر وہ فوت ہو گیا جس کی غیبت کی تھی, اس کو پتا چل گیا اور آپ اس سے معافی نہ مانگ پائے, وہ فوت ہو گیا, اب کیا کریں؟ یا ایسے لوگ کہ جن کی غیبتیں آپ نے کی اور پتا چل گیا اور اب وہ ملتے نہیں, اب ادھر ادھر دوسرے ملکوں میں چلے گئے, لاپتہ ہو گئے, پتا نہیں چلتا کیسے ان تک پہنچے, اب کیا کریں؟ احیاء العلوم میں امام غزالی علیہ رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ بس اب خوب نیکیاں کریں, خوب نیکیاں کرے تاکہ قیامت کے دن ان کو پیش کر سکے غیبت کے بدلے. کتنی سخت بات. اللہ تعالی ہمارے حال پر رحم فرمائے، ہمیں اپنا حقیقی خوف نصیب کرے. کاش یہ مل جائے تو پھر ہماری زبان بھی کنٹرول ہو جائے، ہمارے کان بھی غیبتیں، چغلیاں، بدگمانیاں اور دوسروں کے عیب سننے سے بچ جائے، اور بھی فلمیں، گانے وغیرہ سننے سے بچے رہیں، دیگر اعضاء پر بھی قفل مدینہ لگ جائے، اس کا خوف حقیقی معنوں میں نصیب ہو جائے. اے کاش. ماہ رمضان کا سلسلہ ہے، آپ میرے لیے دعا کرتے رہے، میں آپ کے لیے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالی ہم سب کو اپنا حقیقی خوف نصیب کرے اور ہم گناہوں سے محفوظ رہیں، کیونکہ ہمارا ہم بہت کمزور ہے، ہم اس کا عذاب برداشت کر ہی نہیں سکتے، کر ہی نہیں سکتے. میں تو اتنا کمزور ہوں کوئی یوں کرے نا چیٹی اور بس پھر بولے بول چین جیسے بچے سے تو کرتے تھے، تو چونٹی بھرے تو اپنے سے برداشت نہیں ہوتی، تو خدا نہ خواستہ مرنے کے بعد بھی چوہیاں چپک گیا تو اس کو کون اتارے گا؟ سانپ نے میرا پورا ہاتھ قبضے میں کر لیا تو مجھے کون چھڑائے گا؟ بٹ بہت ڈر لگتا. اس طرح کے تصورات اگر کریں گناہوں کی صورت میں کہ فلاں گناہ کر لوں اور پھر یہ تصورات اگر پیش آئے تو گناہوں سے بچنے کی انشاءاللہ کافی صورت اس سے بنے گی انشاءاللہ. بس سوچنے کی کوشش کیجیے، غور کرنے کی کوشش کیجیے، تفکر کیجیے. اللہ تعالی نصیب کر دے، ہم سب کو مدنی سوچ عنایت فرما دے. آمین. بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. غیبت سے متعلق کوئی کتاب کا نام ارشاد فرما دیجیے. بہار شریعت کے 16ویں حصے میں غیبت کا بیان ہے، احیاء العلوم کے 3رے حصے میں غیبت کا بیان ہے، اور غیبت کی تعریف، اس کا علاج وغیرہ سیکھنا یہ فرض علوم میں سے ہے. غیبت کے بارے میں جاننا، کہ جانے گا نہیں تو پھر پھنسے گا، اور آج کل جو ہم پھنسے ہوئے ہیں غیبت میں تو عام طور پہ ہمیں پتہ نہیں ہوتا کہ ہم غیبت کر رہے ہیں، تو معلومات نہیں. پھر یہ کہ غیبت کی تباہ کاریاں، غیبت کی تباہ کاریاں اگر پڑھ بھی لیا، ایک بار پڑھ کر پھر نہیں توجہ نہیں دیتی، بہت ہی عبرت آموز ہے. جنہوں نے نہیں پڑھا وہ خرید فرما لے، زیادہ تعداد میں لے لے. جنہوں نے ہاتھ اٹھائے تھے تو پولیتھین کی چھیلیوں کے لیے، وہی میدان میں آ جائے لنگر رسائل کرتے. کون کتنے خرید کر لنگر رسائل کرے گا؟ پھر موتقب کو دینا ضروری نہیں ہے، غیر موتقب بھی ہاتھ بڑھائے گا، آپ کھینچ لیں گے ہاتھ، ان کو بھی دے دیں. 2600 سبحان اللہ. تو یہاں تو بانٹ دیں یہ مل کے، باقی اپنے اور جگہ بانٹے اس کو، ٹھیک ہے نا؟ تو یہ ہاتھ میں تو آ جائیں گے اب ان شاء اللہ آپ لوگوں کے، اگر مل گئے تو. پڑھیں گے کتنے دنوں میں؟ مدنی امتحان غیبت کے بارے میں لیا جائے. سبحان اللہ، یہ اچھی آئیڈیا ہے، کیونکہ ابھی میں نے غیبت کی تعریف تو آپ کو بتائی نہیں ہے. غیبت کی تعریف میں پوچھتا نہیں کس کس کو معلوم ہے، کیونکہ اس کا معلوم ہونا فرض ہے، گناہ کا اظہار ہو جائے گا. خیر استاد شاگردوں کو پوچھ تو سکتا ہے غالباً، اب میں استاد بن بیٹھا ہوں آپ کا بیٹھے بیٹھے یہاں تو. تو بہرحال یہ کہ غیبت کی تعریف عرض کر دیتا ہوں. کسی مسلمان میں مسلمان کی کوئی خامی، پیٹھ پیچھے بطور برائی بیان کرنا، یہ کسی مسلمان کی خامی یا اس کا عیب اس کے پیٹھ پیچھے برائی بیان کرنے کے ارادے سے بیان کرنا، یہ کیونکہ میں نے جائز صورتیں بتائی نا کہ مطلقا عیب بیان کرنا یہ تو غیبت نہیں ہے نا. صورتیں بتائیں جیسے کافر کی برائی کی آپ نے، یہ غیبت نہیں ہے. بد مذہب کی، بد مذہبی کی برائی کی، تو یہ غیبت نہیں ہے. بد مذہبی، اچھا بد مذہب کی کوئی ذاتی آپ نے برائی بیان کی، یہ غیبت ہو جائے گی، جبکہ وہ بد مذہب حد کفر تک اس کی بد مذہبی نہ پہنچی. اگر بد مذہب ایسا ہے کہ وہ اسلام کا خاری ہے، مرتد ہے، پھر تو خیر اس کی ذاتی برائی بھی بیان کرنا گناہ نہیں ہے. اس طرح بہت ساری صورتیں میں نرس کیا. اب جیسے کہ کوئی لمبا ہے اس کو پیچھے سے بولنا کہ وہ لمبا ہے یہ غیبت ہوئی. کسی موٹے کو پیچھے سے موٹا بولنا یہ غیبت ہوئی کہ موٹا لمبا اس میں خامی ہے نا بیچارے میں عیب ہے. تو ہم نے پیچھے سے بطور برائی بیان کیا تو غیبت, اور اگر بطور پہچان بیان کیا تو غیبت نہ ہوئی, جائز ہو گیا بطور پہچان نیت بنا. حضرت سیدنا ابراہیم بن آدم علیہ رحمت اللہ علیہ اکرم ایک جگہ دعوت پر تشریف لے گئے تو لوگ جمع ہو رہے تھے تو کسی نے کہا کہ ابھی فلاں نہیں آیا ابھی تک. تو ایک نے جو بات کہی وہ ہمارے عام طور پہ لوگ کہتے ہیں, اس پر غور کیجیے گا. اس نے کہا کہ وہ موٹا سست ابھی تک نہیں پہنچا. تو سیدنا ابراہیم بن آدم علیہ رحمت اللہ علیہ اکرم بے قرار ہو رہے تھے اور اپنے آپ کو ملامت کی کہ تیرے پیٹ نے تجھے رسوا کیا. کہ ایسی جگہ آیا جہاں مسلمانوں کی غیبت کی جاتی ہے, آپ احتجاج کے طور پہ وہاں سے اٹھ گئے اور دعوت نہیں کھائی چلے گئے. اور پھر صدمے کی وجہ سے 3 دن تک, ایک دوسری کتاب میں نے پڑھا کہ 7 دن تک انہوں نے کھانا نہیں کھایا. کہ میں ایسی جگہ گیا کیوں جہاں ایک مسلمان کی غیبت کی گئی. اب ہمارے یہاں بیا نہیں لمبو ٹھنگو موٹو موٹا بھینسا اونٹ پتہ نہیں کیا کیا نام رکھتے ہیں کتنی, یعنی کہ میں نے سینکڑوں مثالیں جمع کی ہیں. غیبت کی تباہ کاریاں میں اتنی مثالیں بنتی ہیں اور پھر ہر زبان میں ہر برادری میں الگ الگ مثالیں غیبت کی. عورتوں میں الگ ہوتی ہیں, چھوٹوں میں الگ, بڑوں میں الگ, سرمایہ داروں میں الگ, نوکروں میں الگ, ہر ایک میں الگ الگ الگ الگ الگ الگ ترکیب ہوتی ہے. ہمارے اپنے ماحول کی پھر الگ مثالیں غیبت کی, وہ الگ انداز ہے. جیسے میں نے مثال دی تھی مبلغین کی, تو ہر طبقے میں تو ساری جمع کرنا تو ناممکن ہے. ظاہر نصیب اس کا آپ لوگ درس بھی دیا کریں تو انشاءاللہ اس میں برکتیں حاصل ہوں گی. ماشاءاللہ بڑا انقلاب آیا. میں بھول جاتا ہوں یہ الگ ترکیب دی ہوئی ہے کہ ہر جگہ اعتکاف میں ایک ٹیبل وغیرہ لگا دیا جائے, اس میں اپنے سارے رسائل کتابیں اس میں رکھ دی جائیں کہ معتکفین موقع کی مناسبت سے اس کو پڑھتے رہے, اور لکھ کر لگا دیا جائے کہ لے جانا منع وہیں پڑھ لے, یا ٹھیک ہے اپنے ادھر ادھر بیٹھ کے پڑھ لیا پھر واپس رکھ دے گھر نہ لے. آپ کا بہت بہت شکریہ کہ بڑے صبر و تحمل کے ساتھ مجھے سنا. رات اتنی تھکن ہوگی آپ کو تو کہ بس آپ کی تھکن یا تھک گئی ہوگی, اور آپ کا جذبہ, آپ کے جذبے کو لاکھوں سلام. اب میں تو دیکھو میرا تو دھندا یہی ہے. آپ میں سے بہت سارے پیدا بھی نہیں ہوئے تھے جب سے میں تو یہ لائن میری تو لگی ہوئی ہے کر رہا ہوں. تو میں اصل بڑھاپا آ گیا اور لالچی بنتا جا رہا ہوں کیونکہ اب غفلت میں عمر تو گزر ہی چکی ہے, اب بھی گزر رہی ہے. وہ تھوڑا ثواب بس اکٹھا ہو جائے, ثواب مل جائے, ورنہ ظاہر میں نے تو رات کو بھی بولا ہے, آپ نے تو پھر بھی میرے سے زیادہ ہی آرام کیا ہوگا. میں نے تو شاید 1.5 گھنٹے سے کچھ زیادہ آرام کیا ہوگا, 1 گھنٹہ نہیں. اب انشاءاللہ آرام کریں گے. صلوا صلاة الاشراق يرحمنا الله شاہ عطار پر ہر آن رحمت کی نظر رکھنا شاہ عطار پر ہر آن رحمت کی نظر رکھنا کرے دن رات یہ سنت کی خدمت یا رسول.